फॉर म्यूजिक पटना। म्यूजिक बाय रोशन सैनी। हथवा पाकड़ के बासी खावता नावले जमाइरे हम ना जाई। हथवा पाकड़ के बासी खावता नावले जमाइरे हम ना जाई। कि माइरे हम ना जाई पढ़े पढ़ाई का वाले जमाइरे हम ना जाई पढ़े पढ़ाई का वाले। हथवा पाकड़ के बासी खावता नवले जमाइरे हम ना जाई। हथवा पाकड़ के बासी खावता नवले जमाइरे हम ना जाई। कि माइरे हम ना जाई पढ़े पढ़ाई का वाले जमाइरे हम ना जाई पढ़े पढ़ाई का वाले। रोजी रोजी हम के देखावत रे छारी कहत किहने आवाए हो फूला झारी हो फूला झारी। रोजी रोजी हम के देखावत रे छारी कहत किहने आवाए हो फूला झारी। कहत खियाई बरज तोहरा के ले जमाइरे हम ना जाई। कहत खियाई बरज तोहरा के ले जमाइरे हम ना जाई। कि माइरे हम ना जाई पढ़े पढ़ाई कवले जमाइरे हम ना जाई पढ़े पढ़ाई कवले माइरे हम ना जाई पढ़े पढ़ाई कवले। हमके फुसला के बोलावे कही के प्यारी हमसे ही करल चाह तारे बरियारी तारे बरियारी। हमके बोलावे लाई कही के बा प्यारी हमरा से करल चाह तारे बरियारी। कबो नहीं कराता जा वानी के परहेज माइरे हम ना जाई। कबो नहीं कराता जा वानी के परहेज माइरे हम ना जाई। कि माइरे हम ना जाई पढ़े पढ़ाई का वालेज माइरे हम ना जाई पढ़े पढ़ाई का वालेज माइरे हम ना जाई पढ़े पढ़ाई का वाले। बेदर्दी दीपकवा हमसे करे होशियारी कहत सुमितावा की रहबू कुआरी रहबू कुआरी। बेदर्दी दीपकवा हमसे करे होशियारी कहत सुमितावा की रहबू कुआरी। डबुआउ में सिक दिल में बसल मोरई में जमाइरे हम ना जाई। डबुआउ में सिक दिल में बसल मोरई में जमाइरे हम ना जाई। कि माई रे हम ना जाई पढ़े पढ़ाई कॉलेज माई रे हम ना जाई पढ़े।